तीन चीज हुई, एक संसार, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तीनों साधना है, भौतिक साधना कर्म योग है। तो भौतिक साधना का अपना कोई संबंध नहीं है, कोई इच्छा गलती कुछ नहीं। अपना केवल संसार के लिए काम करना, अपना कुछ नहीं है। कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अपने लेना नहीं, अपने कुछ इच्छा नहीं। वो भौतिक साधना है। वो अध्यात्म साधना वह है कि जो अपना आत्मा है, इस आत्मा के स्वरूप ही प्राप्ति करनी है, सिवाय आत्मा के कुछ नहीं। और इस आत्मा के समापन अपना कल्याण करना है, या अध्यात्म साधना। भौतिक साधना है मन, पांच भौतिक साधना। इसमें केवल संसार के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ना भगवान के लिए, दुनिया मात्र के लिए। और अध्यात्म साधना वो है, ज्ञान योग अध्यात्म साधना है, जो केवल आत्मा को लेकर रही है, ना परमात्मा को लेकर, ना संसार को लेकर। केवल आत्मा अपना कल्याण करना है। और ये भक्ति है वो भगवान के लिए है। तो भगवान के लिए है तो केवल भगवान के लिए ही है। हम भी भगवान के लिए, संसार भी भगवान के लिए। तो वो है समग्र साधना, भगवान की यहाँ से समग्र साधना है। कर्म योग तो भौतिक साधना हुई, और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना हुई, और आस्तिक साधना हुई परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए आस्तिक साधना तो परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं, केवल परमात्मा के लिए। तो ये तीनों साधना से अपना जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो सफल हो जाता है। परमात्मा के लिए साधन होता है भक्ति योग से, और ज्ञान योग से अपने लिए सिद्ध हो जाता है, और कर्म योग से दुनिया के लिए सिद्ध होता है। दुनिया की सेवा करना ही कर्म योग है, और अपना कल्याण करना ये अध्यात्म योग है, ज्ञान योग है, और परमात्मा की सेवा करनी ये भक्ति योग है। तीन योग है ये। तो तीन योग में कर्म योग के द्वारा दुनिया की सेवा, और ज्ञान योग के द्वारा अपनी सेवा, अपना कल्याण, और भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा। भगवान की सेवा आते ही समग्रता आ जाती है। भगवान समग्र है, भगवान नाम उसका है जिसमें संसार भी है और जीव भी है और परमात्मा भी है। ये समग्र साधना है। तो भगवान की भक्ति में समग्र साधना होते ही पूरी हो जाती है। इसको भगवान ने समग्र समग्र माम यथा क्या सुनो। तो समग्र के भीतर में सब आ जाती है। ज्ञान योग कर्म योग दोनों में अंतर्गत आ जाएगी। ये साधना है। तो कर्म योग साधना हुई भौतिक साधना। तो संसार में पांच भूतों का जो संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांड में अपनी कोई चीज नहीं है, अपने लायक कोई चीज नहीं है, अपनी तृप्ति वाली कोई चीज नहीं है। सब संसार की चीज है, वो संसार के लिए है। इस वास्ते कर्मयोग केवल संसार के लिए, संसार के लिए उपयोगी होता कर्म योग होता है। और अध्यात्म योग है जो आत्मा का ज्ञान करता, केवल आत्मा का ही। संसार कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं। अपना कल्याण आत्मज्ञान तत्व ज्ञान याद साधना है। आस्तिक साधना में सब आ जाता है। आस्तिक साधना भगवान है, और भगवान का रूप है समग्र, समग्र रूप है, उसमें आ गया जीवात्मा परमात्मा रूप। परमात्मा समय में आ गया, जीवात में आ गया, हर पांच तीन पांच भूति आ गया, ये सब भगवान के लिए। तो असल से समग्र में ये सातवें अध्याय में समझ गया। इससे पहले समर रूप गौर नहीं आया, समर पद एक ही आया चौथा अध्याय में, और समर पद भी नहीं आया, मध्य में समग्र पद आया है, मध्यम शतक में ग्यारहवें अध्याय में आया, बस को सातवें अध्याय में आया, और शायद ही समर पद ही नहीं, मध्यम शतक में है। तो भगवान की साधना है समग्र है, इसे समग्र आ जाती है। समग्र में केवल भगवान के पारायण हो रहा है, भगवान के पारायण होने से संपूर्ण दुनिया मातृ शांति मिलती है। इसमें लिखा है यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा, एक परमात्मा के शरण हो जावे, एक भगवान के शरण, जैसे वृक्ष के जड़ में जड़ने से उसका तना और बड़े बड़े स्कंद, छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां और पत्ते और फूल और फल सब के सब तृप्त हो जाते हैं एक जल में पूर्ण हो जाते। और ये टहनियां जैसे जड़ इस शरीर को दिए जाए, लोगों घास और पानी वहां खाद्य पदार्थ और पेय या दो दिन संपूर्ण जीवों की तृप्ति हो जाती है। और भगवान के ध्यान करने से जड़ देने की जरूरत नहीं, केवल याद करने से भगवान की तृप्ति हो जाती है, भगवान की पूजा हो जाती है। जितने जितने श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उतने ही वो कम शरारती हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी भी चाहिए रोटी चाहिए रोटी चाहिए होगी, मनुष्य को रोटी भी चाहिए आदमी भी चाहिए सत्कार भी चाहिए, कुत्ते को चाहिए कुत्ते को रोटी देखो आदेश होती, मनुष्यों को दे रोटी भी दे और आदमी भी दे साथ में, निरादर रोटी अच्छी नहीं लगती। किसी को अच्छा भोजन करा गए बढ़िया और कह कभी ऐसा भोजन पाया मिला कभी राजी हो, कभी मिला उम्र में अपने जैसे भोजन कराया मन भाई मालूम होगी तो पहले ये न खाते ही भोजन नहीं करते तो वो आदेश चीज खुराक है। और जीवों की बात नहीं है, ऋषि मुनि संत महात्मा है वही कुछ दड़ों नहीं है, वाली बात है मारे केवल संध्या गायत्री और ग्रंथ पढ़ लो राजनी खुश हो जाए। और भगवान के भजन से भगवान की अत्यंत नाचती मात्र याद कर लो, ग्रंथ पढ़ना चाहिए याद कर लो, केवल याद कर लो, जितने ऊंचा है उतनी खुराक कम, जितने नीचे खुराक ज्यादा और नीचे उतनी स्थूल और जितने सूक्ष्म है उतनी सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म क्रिया सूक्ष्म कारण और सूक्ष्म है, जितने जितने नीचे होते स्थूल और स्वास्थ्य। संसार संपूर्ण को तृप्त करने के लिए तीन योग है, अपना जीवन संसार के लिए कर्म योग से सिद्ध हो जाता है, और जीवों के लिए है जीवों का अध्यात्म जो चीज है परमात्मा का अंश उसके लिए सिद्ध हो जाता है ज्ञान योग से, और भक्ति योग से सब सिद्ध हो जाता है, भक्ति योग से सब सिद्ध हो जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता, सब सिद्ध हो जाते हैं। उसमें समग्र का उसको समग्र का जो समग्र साधना नहीं है, भौतिक साधना वो आदिदेव साधना आध्यात्मिक साधना आदिदेव आदिदेव वही संपूर्ण सबकी तृप्ति भक्ति योग से। अत्यंत वैराग्यवान हो तो ज्ञान योग है, और अत्यंत आसक्ति हो तब कर्म योग है। ये बात आई गीता में, गीता में आई नहीं, भागवत में ही साहब कर्म योग तो काम ही नाम, भागवत में जैसा ऐसा गीता में नहीं आया, ऐसा गीता में शब्द नहीं आया। कर्म योग तो काम ही नाम, कर्म योग कामयाब के लिए, कामयाब के लिए गीता में नहीं आई, भागवती का सुन माया। और कर्म योग कामयाब करिए और ना अति शक्ति ना अति आसन, न तो अत्यंत वैराग्य है न अत्यंत राग है, ऐसा बोलेंगे भक्ति योग। और अत्यंत वैराग्य वाले के लिए ज्ञान योग, क्योंकि जड़ चीज कोई साई नहीं, उसकी कोई इच्छा ही नहीं, तजी का वैराग्य बस, कोई भौतिक चीज की इच्छा ही नहीं, ऐसा तेजी का वैराग्य हो तब है ज्ञान योग। और ढिलाई हो ना कुछ कर्म योग उसमें भक्ति हो, कैसी बढ़िया बात बताई, सबके लिए ये बात है। अत्यंत वैराग्य वालों के लिए ज्ञान योग, अत्यंत आश्रय के लिए कर्म योग, और दोनों हो जैसे भक्ति योग। कहते आश्रित योग तो आश्रित ज्ञान को करते ही नहीं साधना, तो करे ही नहीं साधना है ही नहीं, साधना करे मन साधना नहीं करे उसे तो है ही नहीं साधना। पर साधना अत्यंत आसक्त है, रहस्य करना चाहता है, परमात्मा परमात्मा चाहता है, तो उसे ज्ञान करने में है, कुछ नहीं चाहता कोई अत्यंत आसक्ति के लिए साधना नहीं। पर सत्य अत्यंत आसक्ति है, भीतर चाहता है कल्याण हो मेरा, तो क्या करे फिर करनी हो शुरू हो। और अत्यंत वैराग्य है तो ज्ञान हो जाओ, अधूरा वैराग्य अधूरा वैराग्य कोई ज्ञान है कोई वैराग्य कुछ ऐसा, उसके लिए भक्ति हो तो सब ज्यादा लोग ऐसा ही मिलेगा। साधना करने वालों में ज्यादा भक्तियों के लिए ही मिलेंगे, ज्यादा आदमियों की भक्ति हो, ये बात है। तो इस वास्ते भौतिक साधना, आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना। आस्तिक का मतलब यह भगवान को मानना, भगवान की साधना होती केवल मान्यता पर। जानने में दो आते हैं, कर्मयोग जानने में आता है और अपना स्वयं जानने में आता है, भगवान तो केवल मानने में आते, केवल मानना हो जानने में नहीं आते, भगवान है कि नहीं है परवाह नहीं, केवल जानना वो दृष्टि भगवान है ही नहीं, जय नारी को मानते नहीं भगवान है ही नहीं, क्योंकि दिश है वो दिश है जीवात्मा, जीव चेतन दीर्थ है और इनके भीतर में जीवात्मा है, वो अजीब और जीव दो ही है, ये अजीब है ये संसार अजीब और जीव, ये पुद्गल है शरीर पुद्गल है। तो आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना, आस्तिक साधना अस्ति अस्ति मन है मन रहा पहचान नहीं परमात्मा है क्या पता नहीं। गीता में नहीं, रामायण में और तरह बात आई, रामायण में आई है कि साधन तो है कठिन, स्वरूप है सुगम, स्वरूप सुगम है, कौन सा भक्ति का स्वरूप सुगम है, साधन सुगम है, कठिन साधन है ज्ञान योग, कह तो कठिन है समझे तो कठिन है साधन कठिन होगी बहुत गुणाक्षर भक्ति वाले तो कठिन है काम, ज्ञान मार्ग कठिन है, सुगम मार्ग भक्ति का, भक्ति का मार्ग सुगम, अपना भाई बंधु कुटुंब जो भगवान को मान कर चलो संसार को मन जो नहीं, परंतु चाहिए मुक्ति की इच्छा, मुक्ति भगवान इच्छा नहीं, इच्छा चाह न कर भक्ति के भगवान स्वरूप रूप स्वरूप सुलभ है ज्ञान का, पर साधन कठिन है ज्ञान का, कर्म योग है कठिन है, क्या कठिन है, ऐसा विशेष रामायण वर्ण विशेष नहीं है। भक्ति योग खास है, रामायण है भक्ति योग की रामायण है तुलसीकृत, ज्ञान योग की रामायण है अध्यात्म रामायण, और कर्म योग की रामायण है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं भगवान मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूँ, ऐसे प्रकट किया है बड़ी रामायण जी में। और तुलसीकृत रामायण में राम जी भगवान है, भगवान ही जगह जगह से दिया है, भगवान साक्षात भक्ति हो गई। अध्यात्म ज्ञान कर, ज्ञान का वर्ण बस ज्ञान का है, पर भगवान का नहीं है ना कर्म योग का है। इस वास्ते एक एक अध्याय, एक एक रामायण, तीन अध्यात्म। और पद्म पुराण में रामायण है, लेकिन ब्रह्मांड है दोनों है, रामासुमेद विशेष पद्म पुराण में रामासुमेद है, पशुमेद का बहुत वर्ण है, रामायण का वर्ण नहीं है। मैं छह कांड आया है, एक मुनि में क्या नाम है, अयोध्या कांड ने और बाल कांड ने एक गिनिया है, एक लिया दस हजार बाल ने एक गिनिया। मुनि क्या नाम है मुनि में, अरण्य मुनि। राम जी का घोड़ा गया तो क्या घोड़ा या क्या जिग करते हैं, एक राजा जिग कर रहे हैं, कहते जिगरा पता नहीं हो, राम नाम रहते जिगरी जिसका जरूरत खन्ना खाने को जिगरी जरूरत क्या है, क्यों लोग दुख देवे, जिग करे होम करे राम राम राम राम करे निश्चित कल्याण मिल जाए, सिद्ध राम राम से ऐसे बाबा कहने लग गया। हनुमान जी आ गया और संग आया मिला भरत पुष्कर भरत का पुत्र, रमाज में राम जी के भगत है, ये राम जी करते हैं, राम जी जी करते हैं, अब जब राम जी मिलेंगे भाई राजा बेगा करे राम राम करे सीधो राम राम से कल्याण हो गया तो तकलीफ देंगे। रामचंद्र जी महाराज करते थे तब तो मिलेंगे भाई, उनसे मिलेंगे तब। फिर वह हनुमान जी महाराज जो ठीक है चट उठा ले गया महाराज जी, छठ पासर आ गया पासर, उसे पांच याद गया राम जी बैठे मृगशाला पहनी हुई है, व्रत लिया हुआ है, ये कर लिया है, गया श्राम राम जी दिया ऊपर सिंहासन बैठाया, बैठाया सिंह पर सिंह पूजा करी, चरण धोया, खुश जा रहे देखो देखो देखो त्रिलोकी नाथ भगवान मेरा चरण धो रहे हैं, मेरा पूजन कर रहे हैं, तेरे त्रिलोकी नाथ भगवान मेरा पूजन कर रहे हैं, कहते कहते करो बालक पढ़ने पर लग गया था, बालक भी जी मिले वह मैं रामायण न पढ़ने में तिथि न पढ़ दिया, मैं अमुक तिथि नहीं हो गया, अमुक तिथि तार का मैं अमुक तिथि वनवास हो गया, अमुक तिथि युद्ध किया, अमुक तिथि अमुक मरा, अमुक तिथि अमुक तिथि तिथि न पढ़ने तिथि कर अध्यात्म रामायण पद्म पुराण रामासुमेद रामायण वर्ण है, रामासुमेद में जो असुमेद वर्ण है गुरु बजू घोड़ा जो सब जगह तीर्थ सब सब सब विजय कर गया, आ गया आ गया, लव कुछ खेलते थे बाल थे सकते खेल रहे थे, उस पर लिखा कि राजा है युद्ध करेगा, जो किसी शूरवीर हो तो वो पकड़ेगा, पकड़ेगा। अरे बालको तुम समझते नहीं हो कौन है, समझते होंगे। ये जो कहा है अभिमान है, अभिमानी बहुत अभिमानी राजा है, अभिमानी कहते हमारी विजय होगी सब जी, हम समय विजय है, हम गोदापुरी करगा। अरे छोकरे तुम क्या करोगे, मर जाओगे अभी, जाओ मर जाओ, तुम जाओ, घोड़ा दम नहीं जाएंगे। कहा तीर्थार्थ हुए बड़े बड़े सूरवीर सेना के बालक हो, तुम क्या करोगे, बालक क्या है, सस्त्र सुन चलाओ, पहले हम क्यों चलाओ, हम तो घोड़ा पकड़ लिया, सस्त्र हम क्यों चलाओ, तुम चलाओ, ये बालकों पर क्या है, सस्त्र चलाओगे, तुम्हारा नहीं खड़ा हो गया अकेला, युद्ध करने लग गया, क्योंकि तुम हम तो रथ पर तुम नहीं थे, कि तुम रथ पर हो थोड़ी देर, लेकिन करते ही हमें जोर से मारे बोल, पता क्या भाई को याद लव कुछ, दोनों भाई आ गए, फिर दोनों भाई ले लिया, सबको परास्त कर दिया, सबको हरा दिया, सुला दिया सबको, घोषित कर दिया। आदमी दौड़ा दौड़ा गया अयोध्या के महाराज, घोड़ा सब्जी विजय करा गया, और यहाँ नजीक आते ही अयोध्या नजीक है, अयोध्या में दूर नहीं है, अरे घोड़ा रोक दिया गया अच्छा। तो भाई ये बात है, भगवान राम जी का घोड़ा वो सब विजय कराया गया, लव कुश ने पकड़ लिया कि ये ऋषियों का स्थान है, इसमें इतना हल्ला करना, लोग उड़ाए उड़ाए कर दे, हल्ला कर दिया, ऋषियों का स्थान है, इसे एकांत रहना चाहिए, जाओ तुम घोड़ा हम पकड़ लेंगे, इसमें लिखा है कि जो सूरवीर हो तो घोड़ा पकड़े, इस बात से पकड़ रहा है, हमारे को युद्ध करना है नहीं, युद्ध करना नहीं, हमने युद्ध नहीं जग तो करना नहीं, हमें जुड़े क्या मतलब, इसमें लिखा कि सूरवीर वो पकड़े, तो महाराज जाने को हमारे ऊपर हमारे पर विजय करो, लड़ने लग गया जो हमारे सब हरा दिया, तब वहां से घुड़ाए जाग जाकर अयोध्या में कहा कि महाराज सब जगह विजय कर ली, आपने नजीक आते ही छोकरा ऋषियों का छोकरा है, उन्होंने घोड़ा रोक दिया, भेजो भाई लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ने तो यार जी क्या भाई शत्रुघ्न ने भेजा गया, शत्रुघ्न जी ने तो मूर्छ भी दिया, लक्ष्मण जी को कर दिया, बड़े ठीक है राम जी को क्या बात क्या है कि मैं सो रहे ऐसे सो रहे ऐसा किया जिद सबको परास्त कर दिए, हम जहां हनुमान जी गए हनुमान जी को पकड़ लिया, बांध दिया पकड़ कर ले जाओ, हनुमान जी बांध दिया, वो युद्ध कौन करे, सब तब आई रोटी रोटी खा लो, थोड़ी देर भोजन तो कर लो, हनुमान जी रोटी खाओगे, हनुमान जी का पूछा रोटी खाओगे, अगर आओगे हनुमान जी देखे राम जी उड़िया रहोगे, राम जी जैसा है बाल तेज हनुमान भी जोर बोल गए, रोटी खा लो, तुम्हारे राजाओं में रोटी बढ़िया बढ़िया मिलती है, हमारे ऋषियों में थी रोटी उठादार मिली, ऋषि वाले गए हम तो, बट माँ हमारे गुरु जी ने कहा है तुम क्षत्रिय हो, गुरु जी ने कहा है इस बार एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय इस बार दूर दूर पकड़ा तो बड़ा बुरा, और हमारे क्या मतलब है, और मतलब नहीं, जो सूर भी तो युद्ध करोगे, आओ सब परास्त कर दिया, तो राम जी मेरा राम जी तुम कौन हो, कौन है क्या कर पूछो, शस्त्र चलाओ, हमें घोड़ा तो पकड़ लिया, शस्त्र चलाओ, क्षत्रियों के शस्त्र तो बातें होती है, कौन होगा बातें होती है, बाद में ही आ गया राजा है, राजा युद्ध नहीं करना, राजा माता पिता इतने होते हैं ये पूजनीय होते हैं, अच्छा युद्ध नहीं करना, अच्छा नहीं करेंगे, नमस्कार करो कि महाराज ये बालक है, आप क्या करेंगे, बालक है, बाल गांव के अलग ही करे बताया कौन पता सीता जी को वनवास दे दिया तो इसे बताई बात कि भगवान राम जी है तब वे दोनों अयोध्या में गए रख पाई रामायण गाई है महाराज ऐसी बढ़िया गाई सरताल से रामचंद्र जी सुना गई ऐसे गांव में आदमी आए हैं दो ऋषि बालक बड़ी सुंदर रामायण गाते हैं बस रामायण गाई से भी बड़े खुश हुए बुलाए थे सुने रामायण बड़े खुश हुए बड़े राजी हुए पहचान बताए कि महाराज आप ये बालक है तब मैंने यज्ञ में मैंने सब बोला नहीं यार सीता जी को बुलाई कौशल्या जी के मन में दुख हुआ है आज क्या करें हमारी सीता है सीता को नहीं स्वर्ण की सीता बन करके देख लिया सीता नहीं आई तो सीता जी को बुलाया सीता जी सबके सामने कहा मैं पवित्र हूँ माता पृथ्वी को कहा माता मैं पवित्र हूँ शुद्ध हूँ तो मेरे को स्थान दो पृथ्वी से ही पैदा हुई थी पृथ्वी सिंहासन ले गई पृथ्वी माता मेरी आओ बैठी है बैठा है राम जी के क्रोध किया हमारी तेल ले गई फिर बाद में जी के हमारा लीला समाप्त हुई भाई होने वाला है सीता चली गई मेरी सीता मैं पैसा देकर थक गई थी मैं वो तो लंका में दीजिए अरे पैसा दीजिए अपने घर से लव कुछ बड़े सूर भी रहा ऐसा शस्त्र शस्त्र आया रहे हो चक्कर शुरू फिर गए जब माया सीता नहीं है रानियां सब कह रही सीता नहीं क्या करे सब दो दो बालक सीता वे लुभा सब आई जा शत्रुघ्न जी भी आ गए जी भाई सब दो दो बालक सीता जी दो बालक तो है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 5 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।